बात बताइए, एक सत्र एक सत्र एक परमात्मा का स्वरूप है। सत्र असत दोनों ही जो परमात्मा का ही है। परमात्मा की प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में अपरार परा दो भेद है। जीव रूप चेतन है, ये परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति ये जल रूप है, पर है तो परमात्मा की। इसमें एक बात समझने की है, परा और अपरा प्रकृति अलग नहीं होती, प्रकृति होती स्वरूप ही। जैसे आपका स्वभाव, आपका बल, आपकी योग्यता, ये होते हुए आपके साथ एक ही है। ये एक होते हुए भी आपके ये घटते रहते हैं, और जीव रूप प्रकृति वो घटती बढ़ती नहीं है, वो एक रूप रहती है। योग्यता है, आपका बल है, आपकी चतुराई है, आपके कला कौशल है, आपकी विद्या, ये सब घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती रहती रहने पर भी है आपका स्वरूप ही। इस तरह से वासुदेव स्वरूप माना जाए तो ये स्वयं भी परमात्मा है, और इसी जो अपराप्र है वह प्रकृति है परमात्मा का स्वरूप है, और परा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। परंतु परा प्रकृति एक रूप रहती है बिल्कुल, और अपरा प्रकृति वो घटती है और बढ़ती है। योग्यता घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, सामर्थ्य घटती बढ़ती रहती है, चतुराई घटती बढ़ती रहती है, बुद्धि घटती बढ़ती रहती है, मन घटता बढ़ता रहता है। ये सब विकृति विकृति होने वाली है। तो ये है सब प्रकृति का अंश, प्रकृति प्रकृति होते हुए जड़ प्रकृति है, ये जीव है अपर प्रकृति। तो आप परा प्रकृति आप रूप होते हुए भी ये भी परमात्मा का स्वरूप है, और ये भी परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं है। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप भी है, अलग भी है। परंतु इसे तात्पर्य ये समझना चाहिए कि प्रकृति को अलग तो नहीं बता सकते। आपका बल घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, परंतु आप अपने से अलग, ये मेरा बल रहा अलग, ये मेरी योग्यता रही, ऐसे अलग नहीं बता सकते। अलग कैसे करोगे, आपका स्वरूप ही है। इस तरह से वासुदेव स्वरूप है, उसे सत्सच्चा मर्द ने कहा है। सत असत अहम, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। मानो मेरी प्रकृति और मैं दो नहीं हुआ, आदमी आदमी का स्वभाव और आदमी दो थोड़े होते चीज है। स्वभाव में परिवर्तन होता है, आप में खुद में परिवर्तन होता ही नहीं कभी। स्वर्गे भी नो जायते प्रलय पिथंते सर, महासर्ग में भी कोई ये उत्पन्न नहीं होती, महाप्रलय में कोई व्यथा नहीं होती। ये परा प्रकृति है, जीव रूप ऐसे ही रहती है, और परमात्मा के एक ही है। अपरा प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होते हुए है तो परमात्मा का स्वरूप ही है। अलग कैसे करते हो, अलग तो नहीं कर सकते। ये परमात्मा है, ये परमात्मा की शक्ति है, आप है, आपका बल है, तो आप अलग बल को ही बता देते, ये हमारा बल रहा, मेरी ये योग्यता रही, ये है। तो अपने में जो बल है, अपने में बुद्धि है, अपने में योग्यता है, अपने में मन है, अपने में जो सच्चाई है, अपने में विद्या है, ये सब है। पर ये सब आगंतुक है, परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशील है, ये संसार का स्वरूप हुआ। और परिवर्तन स्वरूप नहीं है आप, ये जीव स्वरूप हुआ, जीव भूता महाभाव ये धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। जगत को धारण करा किसने? ये दम धारियते जगत, या इदम जगत धारियते, या वंश प्रकृति के द्वारा ये जगत धारण किया गया है। तो धारण किया गया का मतलब जगत को जगत रूप से परा प्रकृति ने ही धारण किया है तो परमात्मा का स्वरूप जगत इसने माना। अब जगत इसने माना है तो इसको परमात्मा मानने की जरूरत है खुद को ही, क्यों खुद ने इसको जगत का ये धन धारिय थे, जगत इसने जगत धारण किया है, जगत रूप इसने माना है तो इसको परमात्मा का स्वरूप मानने की आवश्यकता है। जड़ चेतन सभी परमात्मा है, क्यों सत सच्चा हमारे ना वासुदेव सर्वम, सत असत मैं हूँ, तो सत असत दोनों परमात्मा ही है। तो परमात्मा होते हुए परमात्मा का स्वरूप है, एक है परिवर्तनशील एक अपरिवर्तनशील, तो ये परमात्मा की प्रकृति हुई। पर तत्व से परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, परंतु परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी ये परिवर्तनशील है। और परमात्मा बदले नहीं, और परमात्मा परा प्रकृति है वो भी बदलती नहीं है, वो वैसे ही रहता है सदा ही, अनेक गुणियों में जाने पर रहता है। परा प्रकृति है शरीर, अपरा प्रकृति है शरीर, परा प्रकृति है जीव। तो जीव और शरीर ये दो चीज है, जीव और शरीर दोनों एक नहीं है। ये दम धारिये थे जगत, जो जगत को इसने धारण कर रखा है, तो जगत ना तो है परमात्मा की दृष्टि में, ना है तत्व की दृष्टि में, ये सब परमात्मा ही है। इस जीव ने ही जगत को धारण करा है, जगत ने ही जीव रूप माना है, इसको ही परमात्मा का स्वरूप मानना है। परंतु परमात्मा का स्वरूप मानते हुए भी मेरा स्वरूप नहीं है ये, जीव ने गलती क्या करी है कि शरीर को अपना ही मान लिया, अपना ही मान, इतना इतना अपना माना, इतना अपना माना, इतना अपना माना कि अपने आप को भूल गया, शरीर ही मुख्य मान लिया, और अपना परा प्रकृति रूप आप खुद उसको गणों गण कर दिया। तो अगर शरीर को ही मुख्य मान लिया, शरीर जो कुछ मैं यही मैं हूं इतना ही, तो इसको पशु बुद्धि का है, पशु बुद्धि में माम जही। सुखदेव जी महाराज ने भागवत पूरी सुना करके और अंत में सुनाया कि तक्षक डर जाएगा तो मेरे को डर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो भगवान क्या ये नहीं मत मानना, ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि भी माम जही, पशु बुद्धि को छोड़ दे, तू कैसे मर जाएगा, तू तो दूसरी जोड़ी में जाएगा मर जाएगा तो दूसरी जोड़ी में कौन जाएगा, तेरा भाव नहीं होगा तू निकल जाएगा, ऐसे बात अलग है, तुम अलग है प्रकृति अलग है। तो इसको पशु बुद्धि में मान से ही इसको छोड़ दे, पशु बुद्धि है। तो इस तरह से अपने लोगों को भी शरीर है उसको बांध देना चाहिए, शरीर मारे पेट में बड़ा और मरेंगे तो यही पड़ा रहेगा, तो शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर अलग होता हुआ भी जड़ है और मैं चेतन हूँ, और चेतन की मुख्यता है, जड़ की मुख्यता थोड़ी है, परंतु व्यवहार में शरीर को ही मुख्य मानता है कि यही मुख्य मेरा स्वरूप है। तो शरीर मैं हूँ और दूसरा शरीर मेरा है, तो ये मैं और मेरा क्या है, ये भगवान शरीर के साथ में आपने दो रूप का भेद माना, मन एक भेद भाव से संबंध है, एक अभेद भाव से संबंध है, ये संबंध आपने माना है। भेद भाव से संबंध है उसको मेरा कहते हैं, और अभेद भाव संबंध है उसको मैं कहते हैं, मैं हूँ और शरीर मेरा है। कई बार कहते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं है, कभी कहता मैं ठीक नहीं हूँ, कभी कहता मैं बीमार हूँ, कभी कहता मेरा शरीर बीमार है, तो मैं मेरा दोनों बर्ताव होता है। तो मैं बर्ताव है वो अभेद भाव का संबंध है, और मेरा बर्ताव है ये भेद भाव का संबंध है, ये दो तरह का संबंध आपने खुद ने मान रखा है। यह संबंध है। तो संबंध से मैं रूप हो गया अभेद भाव से, उस अभेद भाव से संबंध को मान करके इतना इसमें तल्लीन हो गया तो फिर कोई मुख्य मान लिया, अपने आप को भूल गया, अपना वही तो भूल गया, मन अपना आप है ही नहीं, शरीर ही है जो कुछ शरीर मान लिया, ये अत्यंत भूल गई है। वास्तव में शरीर मुख्य और शरीर से गुण आप मुख्य, परंतु मुख्य अपने को मान लिया तो मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है और मेरे लिए शरीर है, ये तीनों बातें नहीं है। देखो सिद्धांत है कि आप अपना परात्म मिले हुए हैं, जीव रूप तो परा प्रकृति और शरीर रूप अपरा प्रकृति, दोनों परमात्मा की प्रकृति, परंतु शरीर रूप प्रकृति है, इसमें एक मार्मिक बात है कि ये केवल संसार के लिए ही है, आपके लिए नहीं है, ये खास बात है, समझ रहेगी। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब संसार के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो परमात्मा है, आपका संबंध परमात्मा के साथ में है, आप है बीच में, अपरा प्रकृति इधर है, इधर परा प्रकृति है, उनके बीच में एक आप है, आप परा प्रकृति कहलाते हैं, परंतु आप है परमात्मा के साथ एक होने वाले चेतन हो। यस्मात क्षरम अतीत हो, क्षर से तो अतीत हो, अक्षरादिप से उत्तम, अक्षर से उत्तम, तो अक्षर अक्षर है परमात्मा जो न क्षर नाश नहीं होता, ऐसी प्रकृति है, उसके उत्तम हूँ मैं, ये मैं अतीत नहीं हूँ और क्षरम अतीत हो, अक्षर से अतीत हूँ, तो इस शरीर से अतीत है परमात्मा, तो परमात्मा अतीत है, आप भी अतीत हो, आप भी शरीर से अलग हो, आप शरीर नहीं हो, तो शरीर आप नहीं हो, अगर ये ठीक अनुभव कर लो तो महाराज पूरा काम हो जाएगा। मोह सकल व्याधिर कर मूला, मोह को संपूर्ण व्याधियों का मूल समझते हैं, मोह के बाद में दूसरे विकार होते हैं, तो शरीर मैं नहीं हूँ ये बोध हो जाए तो मूल नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। इतनी विचित्र बात है, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो विकृत होता है, बच्चा था छोटा बड़ा हो गया, माँ के पेट में छोटा एक छोटा बोल फैमिली बोल जैसा बना हुआ है, तो बोल सा बनेगा, पुतला बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, हाथ निकले आए, पाँव निकले आए, माथा निकले आए, ये पांचों निकले आए, ये शरीर बनता है तो पैदा ऐसे बनता है, फिर सही पैर निकले आते हैं, हाथ निकले आते हैं, माथा निकले आता है, ये इनमें से निकलते हैं, ये निकल कर बड़े हो गए, बड़े होकर हाथ में माथा निकला, उस उम्र के बीच में पांच दो गान दो कान दो नाक एक पांच, ये पांच और दो आंख है, ये सात चीजें इसमें ले आई, ये सात ये निकले आई और बाल निकले आए, तो बाल बहुत थोड़ा होता है, को बहुत थोड़ा होता है, वो घटोत करता, उसके बाल नहीं थे, उससे दो घंटा में पैदा हुआ वो, तो उसके बाल नहीं निकले थे, तो घट उत्कर्ष नहीं थे, ऐसा पैदा हुआ, तो इस तरह से पैदा होते हैं, तो ये हुए सब परा प्रकृति, परा प्रकृति में भी विकार होते हैं, विकार विकार परा में जो होते हैं, मन बुद्धि निर्विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम है, पाखंड है, कई तरह के विकार होते हैं, ये विकार सब होते हैं पर अपरा प्रकृति में, अपरा में आप में नहीं होते, तो आप निर्विकार है, आप निर्विकार है, आप परमात्मा के साथ एक है और ये संसार के साथ एक है, संसार से कार्य हुआ, अपरा प्रकृति का कार्य संसार हुआ, तो संसार के साथ एक होने वाले हैं और आप परमात्मा के साथ एक होने वाले हैं। अब आप वासुदेव स्वरूप मानेंगे तो परमात्मा का भी वासुदेव है और परा प्रकृति भी वासुदेव है और अपरा प्रकृति भी वासुदेव है, वासुदेव तो सब है, वासुदेव स्वरूप सब कुछ वासुदेव है, तो अपरा प्रकृति भी वासुदेव है, क्योंकि पराप प्रकृति आपसे भिन्न नहीं, आपका बल आपसे भिन्न है क्या? भिन्न नहीं बता सकते, और भिन्न है भी क्योंकि विकारी है ये, एक रस रहते ही नहीं, और वो स्वयं है जो एक रस रहते है, तो स्वयं अलग है और ये संसार है शरीर विकृति अलग है। तो आपकी प्रकृति हुई जीव, जीव की प्रकृति और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदों वाली, आठ भेदों में सब स्थूल पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से तेज सूक्ष्म है, तेज से वायु सूक्ष्म है, वायु से आकाश सूक्ष्म है, आकाश से मन सूक्ष्म है, मन से इंद्रिय मन बुद्धि से है, और अहम सबसे सूक्ष्म है। और तीन में भेद है, इनमें अहम है और मन है बुद्धि, ये तीन अंतकरण है, और ये इनसे जो उत्पन्न होने वाली बहिकरण है, चक्षु इंद्रिय आदि के इंद्रिया है, त्रिकरण है, कर्ण है जो प्रकाशक है, और ये पांच स्थूल स्थूल है, और मन बुद्धि अंतकरण है, ये बहिकरण है, बाहर की इंद्रिया है, वो अंतर की इंद्रिया है, अंतकरण है, अंतकरण, अंतकरण में भी सबसे सूक्ष्म है। इस बार से इधम शरीरम कौन थे, अब इधम से कहा, और एतत यो प्राप्ति, एतत करके नजीक बता अहम समझ दीजिए है, एतत यो व्यक्ति अहम को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, अहम को जानता अहम अहम अहम अहम अहम अहम वृत्ति है वो जानता है, वो अहम वृत्ति फिर अहंकार हो जाता है, अहंकृति हो जाती है, कृति भेद हो जाता है, वो करने वाली हो जाती है, तो उसमें कर्तृत्व भेद रहता है, कर्तृत्व भोगते तो अभिमान रहता है, और कर्तृत्व भोगते तो अभिमान से जन्मता मरता रहता है, और कर्तृत्व अभिमान, कर्तृत्व अभिमान जो चेतन को साथ मिलाकर करता है ये अज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो इनसे अलग अपना अनुभव होता है, कर्तृत्व भोगते से अलग मैं जानने वाला हूँ, और अहंकार वृत्ति है, मैं वृत्ति नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, और मैं ये जल ही वृत्ति है और मैं चेतन हूँ, ये अपरा प्रकृति है, मैं परा प्रकृति हूँ, तो परा प्रकृति में अहंकार नहीं है, अहंकार को पकड़ा है अपरा को पकड़ा है, अपरा को पकड़ करके अपना अपरा मान लिया, तो अपरा को ही मुख्य मान लिया सभी, कि मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस बात से शरीर से अपना अलग अनुभव कर ले तो मोह नष्ट दिया, मोह सकल व्याधि कर बोला, मूर्ता, ये मूर्ता ही मिट जाएगी, चतुराई आप ज्ञान हो जाए, बोध हो जाएगा, ओ मैं तो चेतन हूँ, या हम तो चेतन नहीं है, मन बुद्धि चेतन नहीं है, मैं चेतन हूँ, एक किसी मार्मिक बात है समझने की। मन को भगवान में लगाते हैं ना, तो मन भगवान में लगता नहीं है, लगता ही नहीं है, क्यों नहीं लगता, मन है अपरा प्रकृति और आप हो स्वयं परा प्रकृति, तो मन परमात्मा को कैसे लगेगा, मन की वृत्तियां होती है मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, पांच वृत्तियां होती है मन की, पांच वृत्ति जिसमें मूड वृत्ति है वो योग अधिकारी नहीं है, क्षिप्त भी नहीं है, विक्षिप्त विच्छिन्न विच्छिन्न क्षिप्त होता है बार बार, वो विक्षिप्त वृत्ति लगने वाली है, उसमें समाधि ध्यान होता है, और अगाड़ी वृत्ति है मन की वृत्ति, मन की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार वृत्तियां है, अंतर्गण एक है, उस अंतर्गण एक ये वृत्तियां है, तो निश्चय करने वाली वृत्ति बुद्धि होती है, मनन करने वाली बुद्धि मनन होती है, चिंतन करने वाला चित्त होता है, और मैं अहंकार करते अहंकार होता है, ये अहंकार वृत्ति होती है, अहंकार एक वृत्ति रूप अहंकार है, एक अहंकार है अपना अहम अहम अहम, ये है आप ही अहम अपना सूक्ष्म बुद्धि, तो अहम है वो भी परा है, अहम आपका स्वरूप नहीं है, निर्ममो निरहंकार, और अहंकार से रहित आप होंगे, निर्म से शांति मती स्थिति इस अपना में, वो स्थिति फिर ब्रह्म में हो गई, अहम वृत्ति है वो अहम में न होकर ये परमात्मा स्वरूप है, फिर आपका बोध होगा, तो हम रहते मोह नष्ट होता है, मोह नष्ट होकर के अपने में होता है मैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्त इसको प्राप्त नीमुति ये मोह दृष्ट हो गया। इसको अपने साथ में एक बांधने से एक ना अलग अस्वीकार करने से विमोहती ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमोहती श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण स्थिति निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है कि मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट तब होता है जब शरीर को अपने से अलग मान ले बिल्कुल सरल अलग है। मरता है ना सुर छूट जाता है जैसे मकान को छोड़कर हम बाहर होते हैं ऐसे शरीर को छोड़कर हम बाहर हो जाते हैं तो आम वही छूट जाता है हमारे। परंतु जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सूक्ष्म से ही रहता है सूक्ष्म ही रहता है। पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण मन बुद्धि ये 17 तत्व रहते हैं। वो 17 तत्व के साथ में जन्म तमाम रहता है। जन्म मन छूटता है तो ये 17 तत्व सूक्ष्म से ही भी छूट जाता है। ऐसे अलग हो जाता है अलग हो जाए तो मोह मिट जाता है मोह मिट जाता है मुक्ति हो जाती है। ये बात है वो शंका हो तो पूछवा अहम वृत्ति और सूक्ष्म बुद्धि जिसको अहम बोलते हैं कि क्या भेद हमारा सूक्ष्म अहम है जो तो मैं पन है एक वो बनता नहीं है। अहम कृति से जरा बनता है मैं पन से बनता है। मैं पन का बहुत सूक्ष्म अंश मुक्ति अवस्था में रहता है वो प्रेम के प्रेम एक आदर से निर्भर होता है। प्रेम वृत्ति बिन सुनो खबर आई अभ्यंतर मद कबूल जाई प्रेम भक्ति में सुन रघुराई खगराई याद पद होता है रघुराई वो प्रेम भक्ति होती है उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो प्रेम जब होता है प्रेम में परमात्मा के रूप तो प्रेम में बिल्कुल भर जाता है और ज्ञान में गल जाता है वो। परंतु बहुत सूक्ष्म रूप रहता है वो सूक्ष्म रूप है वो मुक्ति में बाधक नहीं होता है किंतु मतभेद करने में हेतु होता है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये जो भेद है आपस में ये भेद करने में कारण होता है सूक्ष्म वो सूक्ष्म मिटने पर फिर भेद नहीं रहता। वो सूक्ष्म वृत्ति है वो ज्ञान है प्रेम है प्रेम प्रेम में वो बिगड़ जाता है तो उसमें भेद वृत्ति बताते हैं फिर एक परमात्मा ही रह जाते हैं ये मुक्त होने वस्तु तो सूक्ष्म भेद है वो। तो सूक्ष्म में वो अहंकार वो बहुत कम रहता है मुक्ति में और जिससे मतभेद होते हैं मुक्ति में बात नहीं होता किंतु एक मत नहीं बनता। अद्वैत अद्वैत है ना भेद है विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचंद भेदाभेद ये पांच भेद है जिसमें अद्वैत है ये ज्ञान मार्ग हुआ और ये चार वैष्णव मत हुए ये वैष्णव मत होते हैं इसमें ये भेद होते हैं। तो ये भेद सूक्ष्म अहंकार रहते हैं वो अहंकार भी सूक्ष्म मिट जाता है तो प्रेम भक्ति हो जाती है प्रेम भक्ति में प्रेम मत नहीं रहता। ये सूद रूप से देखने में आता है ज्ञान मार्ग के जितना द्वेष हो एक द्वेष वृत्ति रहती है भक्ति मार्ग से भक्ति मार्ग में असल होता उसे द्वेष वृत्ति कम होती उनके भक्ति होते हैं यानी वो मायावादी कहते हैं उनको भेदवादी कहते हैं। शंकर मत वाले भेदवादी कहते हैं वैष्णव को वैष्णव भगवान को शंकरवादी कहते हैं मायावादी ये मायावादी नहीं है तो ब्रह्मवादी है पर वे कहते हैं मायावादी उनको भेदवादी भेद से मतलब तो नहीं वे वैष्णव है और भेद से मतलब नहीं बदलाव तो भगवान से है पर द्वेष के कारण से कहते हैं भेदवादी और वे कहते हैं उसको मायावादी मिथ्यावादी मायावादी है ब्रह्मवादी है वही वैष्णववादी है पर भेदवादी कहते हैं उनको। तो ये द्वेष की वृत्ति है वो द्वेष की वृत्ति होने से मत एक मत भेद रहता है मत भेद रहता है वही सूक्ष्म अहंकार रहता है वो अहंकार मिट जाता है फिर मत भेद ही मिट जाता है। फिर एक परमात्मा हो जाते हैं। वो सूक्ष्म वृत्ति से होता है तो सूक्ष्म वृत्ति शांत हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ निर्मोह निरहंकार है ना, अहंकार से रहित हो जाएंगे तो इस अपराध में स्थिति हो जाएगी। ये नाम प्राप्त न विमोही थे, मोह नहीं होता फिर, नाम प्राप्त विमोही थी सत्वा से अमंत काल मोहित नहीं होता, मन जन्म मन से रहित हो जाता है। इतना काम है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मानो दो हुआ, ये शरीर है जिसमें माँ का बाप का दोनों के अंश हुआ, वो जीव तो हुआ एक, मम एव अंश जीव लोगे, मेरा ही अंश है, शुद्ध परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति साथ में नहीं है, अपरा प्रकृति साथ में होती है, अहंकार को साथ में तब अपरा प्रकृति साथ में होती है। अच्छा यो जो वह अलग मन है तो प्रेम भक्ति में भगवान में तल्लीन हो जाता है तो प्रेम होता है। वो प्रेम में तल्लीनता इतनी विलक्षण होती है इतनी, जैसे मीराबाई शरीर भी नहीं रहा तो शरीर ऐसी विलक्षणता हुई, एकता जो शरीर बुद्धि मिट करके केवल चेतन हुई, चेतनी हो गई। तो मूल में चेतन चीज ही है, जड़ चीज है ही नहीं, ये दम धारिये थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है जीवात्मा ने, ये बात है। तो सूक्ष्म उसमें अहंकार भी नहीं रहता वहां बिल्कुल प्रेम में। तो इस बात ज्ञानोत्तर काल की भक्ति है, पहले भक्ति होती साधारण वो ज्ञान से इधर की होती है, वो प्रेम भक्ति होती है उधर की, मन भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्म बोध के बाद में ब्रह्म बोध प्रश्न आत्मा न शोच न कंक्षित लभ न शोच न समस्त सर्वेश बोध मत भक्ति लभते पराम, पराभक्ति प्राप्त होती है, पराभक्ति में फिर ये सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, सूक्ष्म भेद भी नहीं रहता। भक्तियां माँ मैं भी जानती है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा जानता है। तो ये समूह की मुख्यता माँ रखनी थी। तो ये अहं का अपना जो शरीर का विभाग हुआ, ये अपरा प्रकृति इधर विभाग है, और चेतन है परमात्मा, परमात्मा का अंश जो परा प्रकृति है, ये चेतन विभाग है, जड़ चेतन विभाग हुआ है, सत्र असत्र परमात्मा मालिक हुए। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 12 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।